Book 2 45 Dajú sa rezervovať lístky? Fi el cinema. V kine. Nurid el zahab ila el cinema. Chceme ísť do kina. El yom yu'rad film jayyid. Dnes dávajú dobrý film. El film jadid tamaman. Film je celkom nový. Ejne šubáke tezákir? Kde je pokladňa? Hel má zál túžad amákin chalia? Sú ešte volné miesta? Bikam tezákir ad-duchúl? Koľko stoja vstupenky? Meta jabda al-ard? Kedy začína predstavenie? Kam yadum al-film? Ako dlho trvá film? Hal yumkin hajz tazakir? Možno rezervovať vstupenky? Urid an ajlis fi al-khalf. Chcel by som sedieť vzadu. Urid an ajlis fi al-amam. Chcel by som sedieť vpredu. Urid an ajlis fi al-wasat. Chcel by som sedieť v strede. Kan al-film muthiran. Film bol napínavý. Lam yakun al-film mumillan. Film nebol nudný. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Ale knižná predloha bola lepšia. كيف كانت الموسيقى؟ Aká bola hudba? كيف كان الممثلون؟ Akí boli herci? هل كانت هناك ترجمة حوارية؟ Boli titulky v anglickom jazyku? Arrajau al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.